araw-araw, tanging ikaw ang palagi kong hinangat. Laging tanaw sa'yo ang ilaw na nagsisilbi kong liwanag. Labis ang ngiti kapag ika'y kaharap, ramdam ko ang pagmamahal. Tuloy namumukot tangik at walang katulad, ikaw lang ang para sa kapag ika'y nariyan o aking tahanan. Dito ka lang, dito ka lang, dito ka lang o aking tahanan. Aking nila lamig na damdamin, tayong dalawa'y pinatagpo ng tamang pagkakataon. Hindi maitatagin na sa akin, ikaw ang aking tiyak. Totohanan na hindi ko mai.